www.attableek.com, the Reviver of Iman. لیکن توازو کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ आपके बयान में 10,000 से زائد लोग थे और सब मुसाफा कर रहे थे आपसे, तो हजरत ने उस वक्त एक चीख मारी और इरशाद फरमाया, अब्दुल कादिर, इन लोगों के मुसाफे और मुलाकात पर खुश न हो जाना, तेरे अंदर की दुनिया क्या है वो तू जानता है और तेरा अल्लाह जानता है। मालूम यह होता है कि मुझे और आपको अपनी दो चार रकात पर, दो चार नमाज पर, दो चार तिलावत पर खुश नहीं होना चाहिए। हकीकत यह है कि सारी जिंदगी परेशानी रगड़ते रहे अल्लाह के सामने, अगर अल्लाह आखिरी सजदे को भी कबूल फरमा ले तो मेरा पार हो जाएगा। आपने एक सूरत पढ़ी सूरह इखलास, जिससे मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता है तो 1 कुरान के बराबर सवाब। लेकिन ये याद रखो, ये फजीलती सवाब है, वरना हकीकत में पूरा कुरान पढ़ने पर जो सवाब मिलता है वो कुछ और है। तो ये ना समझ लेना कि बस कुरान करीम को छोड़ करके आप रोजाना 3 मरतबा कुलवल्ला पढ़ते रहे और समझ रहे कि बस हमने कुरान पढ़ लिया, ये फजली सवाब है, फजीलत है। बाकी जो इंसान मेहनत करके कुरान पढ़ता है इसका सवाब कुछ और होता है। अल्लाह हम सबको कुरान करीम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, कुरान एक खत है अल्लाह की तरफ से, कुरान एक खत है अल्लाह की तरफ से अपने बंदों के नाम में। दुनिया में मेरे महबूब का जब कोई खत आता है और मैं उसकी जबान को नहीं जानता, मसलन चलो मुझे यहां ताल्लुक हो गया पीजी वालों से और किसी पीजी के साहब ने मुझे खत लिखा अपनी जबान में, आपकी जबान में, और मैं उस जबान को नहीं जानता है, तो मैं 10 आदमियों के पास लेकर जाऊंगा कि भला मेरा महबूब क्या लिख रहा है मुझे समझाओ, मेरे दोस्त ने क्या लिखा है इसमें मुझे समझाओ। एक महबूब और दोस्त के खत को समझने के लिए मैं 10 आदमियों के पास जा रहा हूं। अफसोस सद अफसोस, अल्लाह हमारा महबूब और हमारा वली और दोस्त है और उसने हमारे नाम खत भेजा और हम उसकी जबान अरबी नहीं जानते, लेकिन हम किसी आलिम के पास नहीं जाते हैं कि हमारा दोस्त क्या कह रहा है इस कुरान, हमारा महबूब क्या कह रहा है। जितने बड़ी उम्र के लोग बैठे, मैं आपसे पूछता हूं, कभी आप इन उलमा के पास गए कि हमें कुरान समझाओ? अलहमदुल शरीफ में अल्लाह हमसे क्या कह रहा है, सूरह नास में क्या कह रहा है, सूरह फलक में क्या कह रहा है, सूरह इजादा अनसुल्लाह में क्या कह रहा है। देखो मुझे एक बात याद आई, हमारे शेख मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब कांधलवी सुपर मुहाजिर अल मदनी नफर अल्लाह मरकजहू के पास एक साहब आए, उनकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, चेहरे पर नलकियां पड़ चुकी थी। हजरत ने उनसे पूछा, क्या करते हो आप? वो कहने लगे, मैं रिटायर्ड में, मैं रिटायर हो चुका हूं। तो हजरत ने फरमाया कि देखो, नबी अलैहिस्सलाम भी जब अपने काम से फारिग हो गए, यानी मक्का फतह हो गया, तो अल्लाह ताला ने सूरत उतारी, इदा जा नसरुल्लाह वल फतह, ये पैगंबर जब अल्लाह की मदद तुम देख लो आ जाए, अल्लाह की मदद और फतेह मक्का हो जाए, वराई तन्नास, और तुम लोगों को देखो कि जमात की जमात यदुलू नबीबी निकला ही अफवाजा इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, तो मेरे पैगंबर जिस मिशन को जिस काम को लेकर आप आए थे वो मुकम्मल हो गया, इसलिए कि जब मक्के में ईमान पहुंचा है तो मक्का उम्मुल कुरा है, सारी दुनिया की मां है, और मां में जब ईमान पहुंच गया तो सारी दुनिया में ईमान पहुंच जाएगा, आपका काम पूरा हो गया। तो अब आप आखिरत की तैयारी करो, फसब्बी बिहम्दि रब्बिका, फसब्बी बिहम्दि रब्बिका, तस्बीह पढ़ो, तहमीद करो, सुभान अल्लाह पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, वस्तगफिरहु, खूब इस्तगफार करो, आखिरत की तैयारी करो। ये सूरत जब उतरी थी تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ما بال حاضر شیخ, اس برے کو کیا ہو گیا, اللہ اس میں مکہ کے فتح کی بشارت سنا رہا ہے, خوشخبری سنا رہا ہے اور یہ برا رو رہا ہے. لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی, انتقال ہوا, تب لوگوں کو پتا چلا کہ اس صورت میں اللہ کے نبی کی وفات کی طرف اشارہ تھا, موت کی طرف اشارہ تھا. تو جب نبی کا مشن پورا ہوا, کام پورا ہو گیا, تو نبی کو کہا آخرت کی تیاری کرو. یہ جتنے برے بیٹھے ہیں نا, میں تم سب کو بھی نصیحت کرتا ہوں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی, کہ داڑھی سفید ہو گئی, چہروں پر نلکیاں پڑ رہی ہے, جی لیا, بہت جی لیا, کام بہت کر لیے, آخرت کی تیاری کرو, اپنی قبر کی تیاری کرو. سفر طویل طویل اور زاد طویل طویل, بہت لمبا سفر. قبر میں جانے کے بعد کتنا وقت سونا ہے ہمیں نہیں پتا, 2 سال, 5 سال, 200 سال, 400 سال, کتنی مدت سونا ہے قبر میں ہمیں نہیں پتا. پھر حشر اس کے بعد, اور حشر کا دن کتنا ہے, 50 الف سنہ. حشر اور قیامت کا اور حساب کا ایک دن جو ہے نا, وہ دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے, قرآن کہتا ہے, میں نہیں کہتا. تو اتنی لمبی مدت ہے, اور توشہ ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے. کتنی نمازیں ہیں, کتنے روزے ہیں, کتنی زکات ہے, کتنے صدقات ہیں, کتنی سچائی ہے, کتنی حقیقت ہے, بہت تھوڑا توشہ ہے. آپ لمبے سفر پر جاتے ہو تو جتنا لمبا سفر اتنا توشہ بھی زیادہ لیتے ہو. چلو آج کل تو اب آپ کہتے ہیں ہوٹلیں بہت مل جاتی ہے, تو توشہ نہیں لیتے, پیسے تو لے جاتے ہو کہ 2 مہینے کا سفر ہے تو اس حساب سے پیسے لے کر چلو. تو بھائی مرنے کے بعد کا بہت لمبا سفر ہے, اس لمبے سفر کے لیے ہمیں توشہ بھی اتنا ہی لینا چاہیے عبادتوں کا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا, الدنیا مدبرتن والآخرت مقبلتن ولکل منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا. دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے, پشت پھیر کر جا رہی ہے. ہم کل 10 سال کے تھے, آج 50 سال کے ہو گئے, کل 7 سال کے ہو جائیں گے, دنیا جا رہی ہے. بل آخرت مقبلت, آخرت سامنے آ رہی ہے, قبر کی طرف جا رہے ہیں. جب کوئی برتھ ڈے اپنا مناتا ہے اور کیک کاٹتا ہے تو میں کہتا ہوں تو بے وقوف ہے, بھلا تجھے رونا چاہیے یا خوش ہونا چاہیے, تو 50 سال گزر چکا اور اب تجھے 10 سال 5 سال جینا ہے, تو تجھے تو رونا چاہیے, اب تو کیا خوشیاں اس پر منا رہا ہے. لیکن عجیب و غریب ہے کہ انسان برتھ ڈے اپنا منا رہا ہے, جس پر رونے کی ضرورت ہے اس پر خوشیاں منا رہا ہے. تو الدنیا مدبرت بل آخرت مقبلت ولکل منہما بنون, کچھ دنیا کے بندے ہیں, کچھ آخرت کے بندے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں آخرت کے بندے بنو, دنیا کے بندے نہ بنو. اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارو, دنیا کے بندے بن کر زندگی نہ گزارو. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا فتح مکہ کے بعد اپنی آخرت کی تیاری کرو, یہ سورت مجھے اور آپ کو بھی کہہ رہی ہے کہ اپنی آخرت کی تیاری کرنا چاہیے. سورہ اخلاص جو ہے نا, قل ھو اللہ احد, اس سورہ اخلاص کے اندر ایک لفظ ہے اللہ الصمد. صمد کا ترجمہ عام طور پر لوگوں نے یہ کیا, اللہ کی ذات نرادھار ہے, کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں, اللہ کی ذات بے نیاز ہے. یہ ترجمہ کیا, بے نیاز ہے, وہ محتاج نہیں. ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ عشاء کے بعد کی مجلس میں ترجمہ کیا, اللہ کی ذات بری البیری ہے. کیا ترجمہ کیا, البیری. اور اپنے مریدوں سے علماء سے جو بڑے بڑے علماء تھے آپ کے مریدین میں ان سے پوچھا تم مجھے پوچھتے نہیں کہ میں نے البیری ترجمہ کیوں کیا. حضرت بتا دی کہ آپ نے البیری ترجمہ کیوں کیا. فرمایا البیری اس معشوق کو کہتے ہیں, سنو, البیری اس معشوق کو کہتے ہیں کہ عاشق تڑپتا رہے اور معشوق کیوں کہے جب چاہوں گی جواب دوں گی تو روتا رہے تڑپتا رہے میرے پیچھے دوڑتا رہے میں جب چاہوں گی تجھے جواب دوں گی. ایسے معشوق کو البیری کہا جاتا ہے. اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے میرے بندوں ساری زندگی پیشانی رگڑتے رہو روتے رہو جب چاہوں گا قبول کروں گا. تم میرے محتاج ہو میں تمہارا محتاج نہیں ہوں. اسی لیے جب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ بنایا, لمبی داستان ہے, کعبۃ اللہ بنایا تو کعبۃ اللہ کو بنانے کے بعد جو دعا کی وہ قرآن نے نقل کی, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا تقبل منا, اے اللہ ہماری طرف سے اس کعبہ کو قبول فرما. علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کے بنانے کے موقع پر بھی یہ دعا کرو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اللہ تو ہماری طرف سے اس کعبہ کو قبول فرما. مفسرین میں مفسر ہیں صاحب روح المعانی. تمہیں کیا پتا کہ روح المعانی کس چیز کا نام ہے؟ صاحب روح المعانی ایک مفسر ہے بہت بڑے. علم سے دلچسپی رکھو میرے بھائیو, علم سے دلچسپی رکھو. دیکھو مجھے ایک ملفوظ یاد آیا, ابھی مول صاحب نے جب بات کہی تو میرا ذہن اس ملفوظ کی طرف چلا گیا. حضرت ہردوئی رحمت اللہ علیہ جو حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ کے آخری خلیفہ ابھی قریب زمانے میں گزرے, حضرت نے یوں فرمایا تمہاری تبلیغ سے وجود عمل ہوتا ہے اور تمہاری تعلیم سے بھی وجود عمل ہوتا ہے. تبلیغ کرو گے تو کوئی نمازی بن گیا, عمل کا وجود ہوا. تبلیغ کرو گے کوئی روزے دار بن گیا, عمل کا وجود ہوا. تمہاری تعلیم سے بھی وجود عمل, تم نے پڑھایا کوئی حافظ بن گیا, تم نے پڑھایا کوئی عالم بن گیا, تو عمل کا وجود ہوا. فرمایا تمہاری تبلیغ سے وجود عمل اور تمہاری تعلیم سے وجود عمل, لیکن تمہاری خشیت تقوی اور رونے سے قبول عمل ہوتا ہے. تمہاری خشیت تقوی اور رونے سے قبول عمل ہوتا ہے. سارے اعمال وجود میں آ جائیں لیکن وہ قبول نہ کریں تو کوئی فائدہ نہیں, اور قبول ہوتا ہے رونے سے, توازو سے, عاجزی سے, مسکنت سے, خشیت سے, اپنے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا بتانے سے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے ہم کو ایک دعا سکھائی, اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ. اے اللہ میں جب میری ذات کو دیکھوں تو میں اپنے آپ کو حقیر و فقیر سمجھوں, میں بہت معمولی ہوں, لیکن اے اللہ مجھے لوگوں کی نگاہ میں باعزت بنا دے, مجھے لوگوں کی نگاہ میں شریف بنا دے, مقام والا بنا دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دعا فرماتے تھے تو کیسے الفاظ استعمال کرتے تھے, اللہم انی اسألک مسألۃ المسکین. ہائے ہائے, ایسے الفاظ تو میں نے آپ نے بھی کبھی استعمال نہیں کیے. ہم تو شان کے ساتھ دعا کرتے ہیں. فرمایا اے اللہ میں ایک مسکین اور بھکاری جیسے مانگتا ہے ویسے محمد تیرے سامنے مانگتا ہے. کیسی عاجزی. اللہم انی استغفر بدعائک المستغفرین, اے اللہ میں تیرے پاس ایسے سوال کرتا ہوں جیسے دنیا کا مستر اور بے چین, غریب اور فقیر اور ضرورت مند کسی کے سامنے سوال کرتا ہے ویسے محمد تیرے سامنے سوال کرتا ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی. تو حضرت ابراہیم و اسماعیل دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو ہیں تقوی میں ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص میں کوئی کمی نہیں تھی. بڑے مخلص, ارے وہ تو کتنے بڑے نبی ہیں, اولو العزم پیغمبر ہیں, خلیل اللہ ہے, اللہ کے خلیل ہیں, اللہ کے دوست ہیں. لیکن اور اسماعیل کون ہے؟ وہ بھی ایک نبی ہے, صادق الوعد وکان رسول النبیہ ہے, ذبیح اللہ ہے. اتنے بڑے دونوں نبی ہیں لیکن پھر بھی اور ان کے اخلاص میں کوئی کمی نہیں, پھر بھی دعا کر رہے ہیں اے اللہ تو ہماری طرف سے قبول فرما. صاحب روح المعانی لکھتے ہیں لاکھوں اخلاص کیوں نہ ہو, اللہ اگر قبول نہ کرے تو تم میں سے کسی کو زبردستی کا حق نہیں ہو سکتا. تو بھائی اخلاص والی زندگی بناؤ. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کوبہ تشریف لائے, آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی. سیدنا عبد القادر جیلانی کا میں ملفوظ سنا رہا تھا, حضرت نے فرمایا ہم میں اور ہمارے بڑوں میں کیا فرق ہے؟ فرمایا ہمارے بڑے چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی تلاش کر کے عمل کرتے تھے. یہ نبی کی سنت, یہ نبی کی سنت, یہ نبی کی سنت, چھوٹی چھوٹی سنتوں کو, بیٹھ کر پانی پینا نبی کی سنت ہے, ہم اس کو سنت ہی نہیں سمجھتے. بیٹھ کر پانی پینا نبی کی سنت, مسکراہٹ کے ساتھ ملنا نبی کی سنت, کسی کی مدد کر دینا نبی کی سنت, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا لینا نبی کی سنت, یہ سب سنتیں. فرمایا ہمارے بڑے چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی تلاش کر کے عمل کرتے تھے, اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں سنت ہی تو ہے, نہیں بھی کریں گے تو کیا ہوا؟ اثر سے پہلے چار رکعت سنت غیر موقعہ ہے چھوڑو نا, عشاء سے پہلے چار رکعت چھوڑو, چار رکعت غیر موقع ہے, نہیں بھی پڑھیں گے تو کیا ہوا؟ وہ چھوٹی سنتوں پر عمل کرتے تھے. آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم بڑی بڑی سنتوں کو بھی چھوڑ دیں. یہ بہتر سنت ہی تو ہے, نہیں بھی کریں گے تو کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں چھوٹے اور بڑے کو نہ دیکھو, یہ دیکھو کہ یہ عمل کس ذات کا ہے. وہ ذات محبوب رب العالمین, اللہ کی بڑی محبوب ذات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت محبوب, بہت محبوب. یہ وقت نہیں ہے ورنہ ذات اقدس پر میں کچھ باتیں آپ کو سناتا کہ کتنی محبوب ذات ہے. جب آپ ایک طرف آپ کے دادا, آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا, تین دن کے بعد خدیجہ کا انتقال ہوا, وہ عام الحسن تھا, وہ غم کا سال تھا, اور اس کے بعد آپ طائف تشریف لے گئے اور طائف والوں نے آپ کو مارا اور لہو لہان کر دیا اور خون بدن سے بہنے لگا اور پتھر برسائے, اور مورخین نے تاریخ میں لکھا کہ اتنا خون نکلا تھا کہ آپ کے قدم مبارک جو ہیں, وہ آپ کی جوتیاں مبارک وہ قدم سے چمٹ گئے. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ یوں لکھتے ہیں کہ تاریخ لکھنے والوں نے صرف یہ دیکھا کہ پاؤں کے خون کو دیکھ کر اتنا لکھا کہ جوتیاں چپک گئی, ورنہ اگر آپ کا پیراہن مبارک کھول کر کوئی دیکھتا تو تاریخ میں یوں لکھ جاتا جیسے تم خون, جیسے تم پانی میں غسل کرتے ہو تمہارے نبی نے طائف کے اندر خون سے غسل کیا. اور پھر بہت دور آ کر کے سجدے میں گرے, بخاری شریف میں ہے, اور بہت دیر تک دعا کرتے رہے, سر اٹھایا تو جبریل امین حاضر, اب فرمایا ملک الجبال فرشتے موجود ہیں, حکم ہو تو طائف کو ختم کر دیں. نبی بد دعا نہیں کی بلکہ فرمایا چھوڑ دو ان کو, یہ نہیں جانتے اس لیے مارا, کل کو جان لیں گے مجھے نہیں ماریں گے, ان کی اولاد ایمان لائی, یہ کہہ کر چھوڑ دیا ان کو. لیکن دل زخمی تھا, اس زخمی دل کو جوڑنے کے لیے, اس نبی کے زخمی دل کو جوڑنے کے لیے اور نبی کو سکون پہنچانے کے لیے اور نبی کو راحت پہنچانے کے لیے اللہ نے ایک سفر کروایا آپ کو اس طائف کے واقعے کے بعد, اور وہ سفر ایسا ہے جو کسی نبی کو نہیں دیا, اور وہ سفر معراج ہے. یہ سفر معراج اس لیے کروایا کہ اس پیغمبر کو کون دھارس دیتا، کون تسلی دیتا اس حال کے اندر. تو جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو کوئی اپنے گھر پہ بلا لیتا ہے کہ ہمارے وہاں آ جاؤ، آپ کو سکون مل جائے گا. اللہ نے اپنے محبوب کو دھارس دلانے کے لیے ساتوں آسمان کا سفر کرا دیا. دنیا کا پروٹوکول یہ ہے کہ تمہاری کنٹری میں کوئی دوسری کنٹری کا پرائم منسٹر آتا ہے تو اس کے لیے کارپیٹ بچھایا جاتا ہے، توپوں سے سلامی دی جاتی ہے. یہ پروٹوکول ہے. نبی کا پروٹوکول یہ ہوا کہ جب آپ آسمانوں میں گئے ہیں تو حال یہ ہوا کہ انبیاء کرام کو اوپر کھڑے کر دیے. کسی آسمان پر آدم علیہ السلام، کسی آسمان پر زکریہ علیہ السلام، کسی آسمان پر یوسف علیہ السلام، کسی آسمان پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام و السلام، کسی آسمان پر ابراہیم علیہ السلام، کسی آسمان پر موسیٰ علیہ السلام و السلام، انبیاء کھڑے کر دیے اور جبریل آپ کو لے کر کے چلے، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے دربار میں آپ کو بلا لیا. دنیا کا پرائم منسٹر سلام کرتا ہے آنے والے پرائم منسٹر کو. یہاں نبی کا حال یہ ہے کہ ساری کائنات کے مالک نے آپ کو سلام کیا. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی. ساری کائنات کے مالک نے آپ کو سلام کیا. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اب نبی کہتے ہیں کہ اللہ کہنے پر آیا ہوا ہے تو میں اکیلا کیوں لے لوں، میرے سارے نبیوں کو بھی شریک کروں اور میری امت کے صلحاء کو بھی شریک کر لوں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. میرے بھائیوں نیک بنو تو التحیات کی یہ دعا تمہیں بھی لگ جائے گی، صالحین بنو گے تو یہ دعا تمہیں بھی لگے گی جو نبی نے معراج میں کی تھی اور جو ہر التحیات پڑھنے والا کرتا ہے، یہ ہمیں بھی لگ جائے گی. ابن مسعود کہتے ہیں کہ لاکھوں لوگ التحیات پڑھ رہے ہیں تو کوئی تو نیک ہوگا، اس کی دعا لگے گی جبکہ ہم نیک بنیں گے. والا عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور مفتی شفیع صاحب کی ایک بات مجھے یاد آئی، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخر نماز کو اوپر ہی کیوں دیا، نماز تو اوپر دی گئی تھی نا، وہیں کیوں دی گئی، کوئی وجہ تھی؟ مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے رحمتیں اور فیضان ہو رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل پر یہ بات آئی ہوگی کہ اے اللہ تو نے مجھ کو جو مقام دیا اتنا قریب بلا کر، میری امت کو یہ مقام کب نصیب ہوگا، میری امت کو یہ مقام کب نصیب ہوگا. اللہ علیم بذات الصدور، دلوں کی باتوں کو جاننے والا. تو اب اللہ نے نماز دی اور فرمایا میرے محبوب جو مقام میں نے تجھ کو دیا ہے وہ تیری امت کو بھی دوں گا ایک عمل کے ذریعے سے، اور وہ عمل نماز ہے. جب تیری امت نماز پڑھے گی اور سجدے میں جائے گی تو وہ اتنی ہی قریب ہو جائے گی جتنا کہ تو اس وقت قریب ہوا. ان العبد يتقرب الى الله تعالى بالسجود. بندہ اللہ سے سجدے میں قریب ہو جاتا. تو میرے بھائیو مسجد اللہ کی بہت بڑی دین ہے. اب تعالیٰ نے یہ مسجد عطا فرمائی، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اب تعمیرت تو آپ نے بڑی خوبصورت مسجد بنا دی، لیکن اب اس کو آباد بھی تو کرنا ہے. آباد کیسے کرو گے؟ عبادت ہے. نماز پڑھیں گے مسجد میں، اس مسجد میں ذکر کے حلقے ہوں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں ذکر کے حلقے بھی ہوتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں تعلیم کے حلقے بھی ہوتے. تعلیم کا مانا یہ تعلیم نہیں جو صرف ہم کتاب پڑھ لیتے نماز کے بعد، فضائل اعمال اور منتخب احادیث، صرف اتنا نہیں. تعلیم کا مطلب قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم. یہ تعلیم کے حلقے، مکتب کا نظام یہاں قائم ہو، اور اس میں تبلیغ کا نظام بھی ہو. تبلیغ کا نظام، تعلیم کا نظام، ذکر کا نظام، یہ سارے نظام اور یہ سارے نبی کے اعمال ہیں. آج کل ہمارا رونا یہ بھی ہے کہ تبلیغ والا مدرسے کو نہیں مانتا، مدرسے والا تبلیغ کو نہیں مانتا، خانقاہ والا اس کو نہیں مانتا اور یہ اس کو نہیں مانتا. یہ عجیب و غریب بات ہو گئی ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جس کام کو نبی نے کیا، تبلیغ، تعلیم، تزکیہ، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته تعليم ويعلمهم الكتاب والحكمة یہ بھی تعلیم ویزکیہم تزکیہ جو سارے کام نبیوں نے کیے یہ سارے صفحات ہیں قرآن کی تبلیغ بھی قرآن کا صفحہ تعلیم بھی قرآن کا صفحہ تزکیہ اور خانقاہ بھی قرآن کا صفحہ یہ ساری نبی کی شان ہے اس لیے کسی ایک شعبے کو لے کر بیٹھنا اور دوسرے شعبے کا انکار کرنا حقیقت میں عمل نبی کے خلاف ہے نبی علیہ السلام کے عمل کے خلاف ہے ہماری مسجدوں میں سارے کام ہونے چاہیے تزکیہ بھی ہو تعلیم و تعلم پڑھنا اور پڑھانا بھی ہو تبلیغ بھی ہو جماعت کی روانگی بھی ہو مکتب اور مدرسہ بھی ہو اللہ اللہ بھی ہو رہا ہو دلوں کی صفائی بھی ہو رہی ہو یہ سارے کام ہماری مسجدوں میں ہونے چاہیے یہ ہے مسجد کو آباد کرنا پھر مسجد کے آداب ہے میں تمہیں ایک لطیفہ سناؤں دیکھو لڑکی کا تم نکاح کراتے ہو نا تو چاہے ہماری بچی دو بچیوں کی ماں ہو جائے تین بچوں کی ماں ہو جائے لیکن اس کا مکرا اور اس کا چہرہ اور اس کا دل تو ہمیشہ میکے ہی کی طرف رہتا ہے چاہے پانچ سال شادی کے ہو گئے ہو لیکن دل اس کا کہاں رہتا ہے میکے کی طرف اپنے ماں باپ کی طرف کہ کب شوہر مجھے بھیجے اور جا کر میں میرے ماں باپ کو کچھ دکھڑے سناؤں کچھ باتیں سناؤں کہ خسر ساس کتنا ظلم کر رہے ہیں کیا کیا ہمارے ساتھ مسائل ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا عالمیہ ہے کہ بیٹی دے دی تو اس پر ظلم ہو رہا ہے تو ہر وقت اس کا دل جو ہے وہ میکے کی طرف رہتا ہے تو میرے بھائیوں یہ جتنی مسجدیں دنیا میں بنی ہیں یہ اس کا مکھرا ہے یہ اس کا منہ ہے اور اس کا منہ ہر مسجد کا منہ یہ اپنی ماں کی طرف ہے اپنے میکے کی طرف ہے اور مسجد کا میکہ کعبۃ اللہ ہے تو دنیا میں جہاں بھی مسجد بنے گی سب کا منہ جو ہے وہ کعبہ کی طرف ہے گویا یہ مسجد ہم کو یہ سمجھا رہی ہے کہ اگر تم نے مجھ کو آباد نہیں کیا اور مجھ پر ظلم کیا نمازوں کو چھوڑ کر تلاوت کو چھوڑ کر ذکر کو چھوڑ کر تعلیم کو چھوڑ کر اگر تم نے مجھ پر ظلم کیا تو میں میری ماں کعبۃ اللہ کو بتا دوں گی کہ تم نے مجھے بنایا تھا اور میرا حق ادا نہیں کیا تھا اور حدیث میں ہے قیامت کے دن کعبہ سفارش بھی کرے گا اور ہمارے خلاف بھی بولے گا اگر محلے والوں نے اس مسجد کو آباد نہیں کیا اور مسجد نے کعبۃ اللہ کو بتایا تو کعبۃ اللہ ہمارے خلاف قیامت میں گواہی دے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں جہنم میں جانا پڑے اس لیے مسجدوں کو آباد کرو تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ تعالیٰ نے ہمیں عظیم المقصد دولت عطا فرمائی مسجد کی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو ہر طرح سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے محبت سے رہو پیار سے رہو اتفاق سے رہو ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن کر زندگی گزارو اپنے دلوں کی صفائی کی فکر کرو تزکیے کی فکر کرو رونے والے بنو اپنے رونے والا مزاج بناؤ میں نے ابھی دو تین دن قبل وہاں لمباسا میں ایک روایت علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ ہیں انہوں نے نقل کی کعب احبار کے حوالے سے میں آپ کو بھی سنا دوں فرمایا کعب احبار نے حضرت عمر کو سنایا تھا فرمایا کہ ہمارے پاس دو فرشتے ہر وقت رہتے ہیں کرامن کاتبین دو فرشتے ہیں جو ہمارے اعمال کو نوٹ کرتے ہیں فرمایا کہ جب ہماری موت کا وقت آتا ہے تو جو اچھے آدمی ہیں نا نیک آدمی ہیں تو فرشتے ہماری موت کے موقع پر ہم کو یوں کہتے ہیں جزاک اللہ اللہ تجھے بہترین بدلہ دے تو آج دنیا سے اب جا رہا ہے اللہ تجھے بہترین بدلہ دے تیری وجہ سے ہم کو اچھی اچھی مجلسوں میں جانا ملتا تھا چونکہ تو نیک تھا تو خیر کی مجلس میں جاتا تھا تو بیانوں میں جاتا تھا تو ذکر کی مجلس میں جاتا تھا تو تعلیم و تعلم میں جاتا تھا تو قرآن سیکھنے جاتا تھا تو تبلیغ میں جاتا تھا تو تیری وجہ سے خیر کی مجلسوں میں جانا ملا حتیٰ کہ مسجدوں میں جانا ملا آج تو دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تیری وجہ سے اچھی مجلسوں میں جانا ملا تو فکر نہ کر تو جا اللہ کے پاس ہم قیامت میں تیری سفارش کریں گے اور سفارش کر کے تجھے جنت میں لے جائیں گے اور جب برا انسان مرتا ہے نا تو فرشتے تو اس کے ساتھ بھی ہے کرامن کاتبین تو یہ فرشتے یوں کہتے ہیں برا ہو تیرا ہلاک ہو تو آج تو دنیا سے جا رہا ہے کمبخت تیری وجہ سے ہم کو بری مجلسوں میں جانا ہوتا تھا کیونکہ ہمیں لکھنا ہوتا تھا اعمال کو تو ہم بری جگہوں پر تیری وجہ سے آتے تھے تو شراب خانے میں جاتا تھا ہم کو وہاں بھی آنا پڑتا تھا تو زنا کے مقام پر جاتا تھا ہم کو وہاں بھی آنا پڑتا تھا تو غیبت کی مجلسوں میں جاتا تھا ہم کو وہاں بھی آنا پڑتا تھا تو دین سے دور رہتا تھا وہاں بھی ہم کو آنا پڑتا تھا پورا ہو تیرا آج تو جا رہا ہے قیامت میں تیرے خلاف گواہی دیں گے یہاں تک کہ تجھے جہنم میں لے جائیں گے تو بھائی نیک بنو دیندار بنو تقوی والے بنو پرہیزگار بنو اور اللہ کے فرائض کو ادا کرنے والے بنو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرنے والے بنو جن جن لوگوں نے اس مسجد میں تعاون کیا ہے اللہ سب کو گزار کر سب کو بہترین بدلا ہے دیکھو جس نے ایک اینٹ بھی دی ہوگی نا ایک پتھر اس مسجد میں دیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بھی قیامت میں اپنی شان کے مطابق جنت میں مکان عطا فرمائیں گے ربنا للہ المسجد و اللہ علیہ وسلم اپنی شان اور اللہ کی شان بہت بڑی ہے میری اور آپ کی طرف بنیے والی نہیں کہ روپیہ دیا تو روپیہ ہی دینے نہ واپس یہ اللہ کی شان نہیں ہے اللہ تو کہتا ہے روپیہ دو گے میں 10 بلکہ 700 بلکہ 1,00,000 ہوگا تو اللہ یضاعف اس سے بھی زیادہ دوں گا خوب دوں گا تم تو اللہ کی شان بہت بڑی ہے جن جن لوگوں نے اس مسجد پہ پیسہ لگایا ہے اللہ سب کو جزا کر رہا ہے سب کو آخرت میں بہترین بدلا عطا فرمائے ایک روایت میں ہے کہ کسی نے چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائی اب چڑیا کا گھونسلہ کتنا ہوتا ہے میرا ہاتھ بھی نہیں آئے گا اتنا سا ہے اور نبی علیہ السلام فرماتے چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائی اس کو بھی اللہ اپنی شان کے مطابق مکان دے گا تو چڑیا کا گھونسلے کا مطلب ایک اینٹ ہو گئی ایک پتھر ہو گیا اس سے معلوم ہوتا ہے ایک پتھر بھی تم نے مسجد میں دیا ہوگا یہ تمہاری شان تھی اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا اللہ ہمیں مساجد کی تعمیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے عبادتن اس کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے